دیز این نوی سبقو فرمائی وَهُوَ الَّذِي يَوْدَغَى اللَّهَ غَزَاتِ زَرَعَكُمْ چِ خوارکڑی ای تاسو پیداکڑی ای تاسو فِي الْأَرْضِ پزمکا کی پیداکڑی ای خوارکڑی ای سوک پا یو طرف او سوک پا بل طرف وَإِلَيْهِ يَوْدَغِى اللَّهَ تَا تُحْشَرُونَ را جمع بکڑی شی تاسو ټول با الله تعالی جمع کړي شهید حساب کتاب د پاره او د دلیل ذکر کو چې کوم ذات تاسو په پیدا کولو خرول مان قادر ره چې تاسو پیدا کړی او د زمکه په مختلفو اطرافو کې خوار کړی نو دا الله پدیم قادر دی چې تاسو بزان ته د حساب کتاب د پاره را جمع کړي وهو الذي يدغى الله غزات ته ذرعکم چې پیدا کړی یی خوار کړی یی تاسو فل ارض پزمک کی و الیه تحشرون او دغه الله ته وتا سوراج مکړې شی و هو الذی یدغى الله غزات ته یحیی چې ژوند کول کای و یمیت عمر کول کای د مرګ او د ژوند خاوند او مالک دی وهو الذي دغى الله غزات ته يحيي چې ژوند کول کوي و يميت عمر کول کوي وله اختلاف الليل والنهار او په اختیار د دغه الله کې اختلاف د شپې او د ورځې دی د دغه الله په اختیار کې د شپې او د ورځې اختلاف دی د شپې او د ورځې اختلاف څه دی ندا په اعتبار د توروالی او د سپینوالی دی راز روحانوی او تک سپینوی پاغی کی لیدل قتل کیگی او شپه تور را ند شپه او د ورځې اختلاف یو داو چې پشپی کی تورواله دی او پورس کی سپینواله دی یا دا اختلاف په اعتبار د کمی او زیاتی دی ور کل شپوک دیگی نورز الله لند کی نو کل ورز وک د شیش په لند شي دا د شپې او د ورځې اختلاف د دې مالک او خاون سوک دی دا تیار سوک را ولی رڼا سوک را ولی دا شپه او ورځ لند یوګ دی سوک نو دې تداسه دلایل وي دې ته مسلمات وي هر سړی د دین انکار نشي کولی نو وای چې کله یو ذات پدی قادر دی چې د شپې او د ورځې اختلاف والا خاوند او مالک دی دارنګ د شپې د تیارا او د ورځې د نه خاوند او مالک دی نو د غزات ل قیامت را وستل د مړو ژوند کول حساب او کتاب قائم ول سګران دی وله اختلاف الليل والنهار او په اختیار د دې الله کې اختلاف د شپې او د ورځې دی افلا تعقلون آیا تاسو عقل لرئی چې کم ذات سره اختیار د مرګ او د ژوند دی د کم ذات په اختیار کې اختلاف د شپې او د ورځې دی نو تاسو څنګه وایي چې مړی به ژوندی نه کی اوس رب العالمین د دلایل او نقص د دغه کفری عقیده ذکر کړي دا د پخوانا د کافرانو عقیده وا چې دوی به موږ مړو شو او پا دی قبر کی اڈوکی اڈوکی شو او خاور خاور شو نمونگا بگنی بیاد قبر نراپور تکڑی شو دا یو بنیادی عقیدہ و چی کافرو دا دین انکار کڑا اگر را دنیا کی چی کافران ظالمان دی زرکی ستر سو رحم نشتا نو اصل کی اغی دوباره جوندن منی نا دا پختنی او دا تپوس یوزے اغی منی نا مسلمانانو کیم کسوک دغا عقیدہ نگنی او نی منی ناغم دنیا کی ظالمان جون تیرے او کل چی دیو انسان دا عقیدہ وی چی دا پختنی او زیشتا کما سو ظلم او زیادے چا سرو کو او دا چا سو حق میو خوڑ او دباو میکو نو دا پختنی او زیشتا نو دا آغا زندگی دیو قانون دلان دی پابند تیری گی بل قالو بلکی وائی دا کافران مثل ما قال الاولون فمثل دهاغ چویلی وڑمبنو د نوح علی السلام د قوم نراواله د کوم کافر چې کما عقیده او نظریه و ناغدای موي بل قالو مثل ما قال الاولون بلکی وای دی مثل ما فمثل دا قال الاولون چی ویلی اولمبنو اولمبنو سو ویلیو قالو ویلی وغی اذا متنا آیا کلچ شمونگ مڑ وکننا ترابن او شمونگ پا قبرنو کی خاوری لمبعوثون نو آیا مونگا بخامخا بیاگنی دی قبرن را پور تکڑے شو دا خبره دا اقل نلری گنلا او دے دا اقل نخلاف گنلا او پدی خبره دا انبیاء علیہ السلام پور خاندن دا نبی علیہ السلام زمانہ کمباز کافر باڈو کی راوا غستل او دا سی گتو کی بیوری جون وی بے دا پیغمبر وئی او دا سڑے وئی چه دادو کی زری زری شینو بیا برا جون دیکی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورے بے پدی خبر خاندل دا سی ہر پیغمبر داغوی پورے پدی خبر خاندلیو چه دی دا خبری کئی قالو ویلیو پخوانو کافرو اذا امتنا آیا کل چشمونگ مڑو وکننا ترابن او شمونگ خاوریب وعزو آمن وڈکی اڈکی ائنا لمبعوثون نایا مونگا بگنی خام خابیاد قبر نرا پور تکڑیشو لقد اعدنا بیشک وادکڑیشو وزمون سرا اعدنا نحنو وادکڑیشو وزمون سرا ویدا واد زمون سرا کڑیشو ویدا چمڑی بجوندی کی و آباؤنا او زمونگ دا مشرانو سروات کڑشو و هازادا من قبلو دا دین مخکی و ایمونگ سرم دا وادی کی گی چی تاسو با دا مرگ نپس جوندی کی گئی او دا مردگان با دا مرگ نپس را پورت کی گی او زمونگ دا مشرانو سرم دا خبر شوی و خدا خو سرگند نشو ان هاذا نددا الا اساطير الاولين مگر دروغ کی سید پخوانو دی دا پخوانو دروغ کی سید دا پخوانو کافرم ویلو او موجوده موی او کله به نبی علیہ السلام توی زذ مونږه مشران را جوندی کا رب العالمین بار بار د دې دې شوبي جواب کړي چه دا مڑو دا جوندی کی دو دا پارا اللہ یو نیٹا دا مکرر کڑی نو آغا نیٹا چه رو رسی پا آغا نیٹے با اللہ رب العزت مڑی جوندی کئی اگه نمخ کے کافران دیر ہوئی نو دا رب العالمین چه تقدیر او فیصلہ دا کمکار دا پارا کڑی فا آغا مطابق کڑی ان حازا اللہ ساتیر الولی دائی باوی ند دا خبرہ مگر د دروغ کسی د پخوانو دی دا د پخوانو د دروغ کسی دی اس دی رستو آیاتونو کی اللہ رب العزت اغا دلائل ذکر کئی چی دیتا وی اغا دلائل عقلیا چی پاغی بانی د دین دشمنم د منلو اقرار کرے اویلی اور رب العالمین وی چی دا منی نکم ذات چی پدی قادر دے نو آغا ذات د مڑو پو جوندی کولم قادر دے قل ورتوائے اے حبیب لمن الاردو دچاد پار دازمکدا ومن فیہا او حاغ سوک چی پدیزمک کی دی پدیزمک کی دا سمر مخلوق چی دے کا اقل والدی او کا غیر اقل والدی خو من سرے تابیرو کو غلبے ورک زویل عقول تپ غیر زویل عقول بانے د چا د پار د ازمکه د ومن فیها او هغه سوق چې په دې ازمکه کې دې ازمکه کې څومره کائنات او مخلوقات دي د دې خالق د دوی مالک د دوی رازق سوق دې ان کنتم تعلمون کچری ای تاسو اے مشرکان چې پوي گئی نو دارا تو وای د دې ازمکه د چا دا او په دې ازمکه کې څومره مخلوق چې دې دا د چا دې سَيَقُولُونَ لِلَّهِ زَرْدِ چُوبُ وَائِدْوِي لِلَّهِ چِ خَاسْدَ اللَّهِ دَ پَارَابْ او دا لام پل اللہ کی دا ملکیت دا پار دے دا زمک مالک اللہ دے او پا دا زمک کی سمر سی زن چی دی دا دے مالک اللہ دے سیقولون للہ زرد چوبو آئی دوی چی خاص دا اللہ دا پارا قل ورتوائے اے حبیب افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل ویم چکل د زمکی او زمکا کی چی سمرا مخلوق دے دے دی خالق او مالک اللہ دے نو بیا نصیحت سنگا نقبل وی چی دے دغیو اللہ عبادت و بندگی مپریخی او ور سرد نور و مخلوقات و عبادت و بندگی کوئی قلو آیا فلا تذکرون آیا تاسو نصیحت لین قبل وی چی دا خبر منعی ہو دے دی اقرار کوئی نو بیا سرنگ نصیحت نقبل وی قلو آیا مر رب السماوات السبعی سوک دے پالن کے دا اسمانونو دا دیو اسمانونو مربی سوک دے ورب العرش العظیم او سوک دے رب دا عرش عظیم دو اسمانونو مالک سوک دے او دا عرش عظیم مالک سوک دے سیقولون للہ زرد چدا مشرکان بموئی للہ چی خاص اللہ دو اسمانونو رب او مربی پالون کی اللہ دے او دا عرش عظیم رب او داغی مربیم اللہ رب العزت گنی قل ورتوایا فلا تتقون نبی آولی تاسو دا اللہ نیری گئی نا چی دیو اللہ عبادت شروع کئی او ما سیوا دا اللہ نا چی سمر معبودان تاسو زان تا جڑ کری سمر معبودان مزان تا جڑ کری دی نو داغی عبادت و بندگی پریزے او دے کہ امام ابن کثیر ذکر کری چی سلف ویلی دی دین مشرانو چی وی دا عرش دا اللہ پا مخلوقاتو کی ٹولو کلوی مخلوق دے دکہ باز روایاتو کی راغلی وی دا او آسمانو ناؤزمکی دا کرسی مقابلہ کی دا سی دی لکیو لوی میدان کی وڑا گنتے کڑا دا سو غرزے او بیا لا کرسی دا عرش پا مقابلہ کی دا سی دا لکه یو معمولی غنتشه نو اید عرش ده یو طرف نه تر بل طرف پوری سلف ہوئی پنزو زرکال منزل لے او پورتوال ده عرش ده زمکینا مسیرت خمسین الف سنا یعنی پنزو زرکال ده زمکینا تر عرش پوری پنزو زرکال مسافت ده ابن کثیر دلتا دام ذکر کری چی عرش اللہ جوڑ کرے دے من یاقوتتن حمرا دسرو یاقوتنا نو دی آیات مبارکہ کی وی قل مر رب السماوات السبع ورطوائے حبیبا سوک دے رب او پالن کے داسمانو نو ورب العرش العظیم او رب دا عرش عظیم الشان داغ عرش عظیم الشان داغی رب و مربی و مالک سوک دے سیقولون للہ زرد چوبو آئی دوی للہ چی خاص اللہ دے رب دے قل ورتوایا افلا تتقون نو آیا تاسو لدہ اللہ نیری گئی نام چی کل تاسو دے دی خبر اقرار کوئی چی دو اسمانونو او دا عرش عظیم رب اللہ دے نو بیا یری گئی دا اللہ دا عذاب ننا چی تاسو شرک وی دیو اللہ عبادت و بندگی مپریخی ابن کثیر ذکر کری وفلا تتقون افلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه فی عبادتکم معه غیره و اشراککم بهی چی کل دا منی چی دا او اسمانون رب اللہ دے دا عرش عظیم رب اللہ دے نو بیا دا اللہ دا عذاب نے یری گئی نا چی ور سر دا بلچا عبادت کوئی دا انہی گٹ انسانانو پیریانو او دا رب العالمین سر سکوئی یعنی شرک ور سر کوئی قل ور توائی من بیدیہی سوک دے حغزات بیدیہی چی پا دست قدرت داغ کی پلاس داغ کی ملکوت کل شئن اختیار او ملکیت د هر یوشی دے د هر یوشی ملکوت کی داتا د مبالغی د پاردا او دا صیغه د مبالغی وا اغا ذات سوک دے چی دا هر یوشی مکمل اختیار دا اغا پلاس کے پیدا کولو کی اللہ تا محتاج پا فنا کی اللہ تا محتاج پا صحت کی اللہ تا محتاج پا بیماری کی اللہ تا محتاج سوک دے اغا ذات بیدی ہی ملکوت کل شئر چی پلاس دا اغا کی بادشاہی او مکمل اختیار دا هر یوشی دے وَهُوَ يُجِيرُ وَدَغَى اللَّهَ پَنَاهِ وَرْكَئِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ او دا دی اللہ مقابلہ کی سوک چالا پناہی نشی ورکولے دا آیات دا ماناوا اللہ کو غواڑی او یو بندہ دا مخلوقات دا شر نساتی نسوک شر ورسول نش او مخلوق کو غواڑی چی یو تن تا بدا اللہ دا عذاب نا پناہی ورکئی نا پناہی نشی ورکولے دا نه په دنیا کې کولی شي نه په آخرت کې کولی شي. آخرت کې کدا ټول خلق راجم شي او یو سړی دا الله دا عذاب نه خلاصول غواړي نو چې الله نه غوښتي نشي خلاصول. دنیا کې کدا چا دا عذاب اراده الله لرلی وي نو ټول مخلوق دا عذاب نه خلاصول نشي. او که یو سړی دا رحمت اراده الله لرلی نو څوک غته ضرر او تکلیف رسول نشي. وَهُوَ يُجِيرُ دَغَى اللَّهَ پَنَاهِ وَرْكَئِ چَالِ چِخُ خَشِي وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ دا اللہ مقابلہ کی سوک چال پناہی نشی ورکولے دا اللہ خپل قدرت خی او دنیا کی داغی ریر مثالو ندی سمر انبیاء علیہ السلامو چی قومونو داغی دا حلاکت او دا قتلو لیرادی لرلے لیکن چلے حفاظت کولو یو ویختلے چا نقصانو نشور سولے او کله داس خلکو چې پته تو تاج ناز تو لخر ور سره وي لیکن الله چې دا غي نیول اراده وکا نو قوتونو د الله نه بچ نه کوي. وهو یجیرو دا الله پناهي ور کوي چاله چې خوخشي نو په دنیا او په آخرت کې د عذاب نه پناهي ور کوي او سوک بیا غله تکلیف نشي رسوله. ولا یجار علی او د دې الله مقابله کې څوک چاله پناهی نشي ورکوله. ان کنتم تعلمون کچره تاسو په هیږي دا الله حبیب د کافرونو وي تپوسو کا چې تاسو د الله نه علاوه د بل چا عبادت او بندگی کوي نو دارا ته وایي د هر یو شی مکمل اختیار د چا په لاس کې چې پاره کې داغه مرګ دې ژوند دې صحت دې بیماری دا عزت دې ذلت دې او دار آتا ہوائی چی اللہ چال پناہی ورکی سوک سزا و تکلیف ورکولشی او کا اللہ سوک رانی سی سوک بچکول والشتا. ان کنتم تعلمون کچرتا سپوہی گئی سیقولون للہ زرد چدا کافر بموئی للہ چی آواز اللہ دپارا دا ہر یوشی مکمل اختیار در رب العالمین پدست قدرت کے او اللہ چی چال پناہی ور کئی سوک ضرر نشی رسولے اللہ چی ضرر چاہتا رسائی سوکی بچکولے نشی. سیقولون للہ زرد چوبو آئی دئی چی خاص اللہ دا پارا قل ور توایا فانا تسحرون نو کم پل پتا سو جادو کڑے شوے دے چی کل اے کافر دا خبر تسلیم وی نو بیادا کم پل دربان سحر و جادو شوے چې د قران نه اوري د الله د حبيب د دعوت نه اوري او ځان ته مدونو غټو مخلوقاتونه معبودان جوړ کړی. قل ورته وایا فانا تسحرون نو کم پل پتا سجادو کړي شوی دی. بل اتیناهم بالحق بلک رات لل کړي دی مونږ دوی ته بالحق په حق کتاب سرا حق نه مراد دی کس دی دا مڑو دوبارہ جوندی کی دل دے دا حق نہ مراد دے کی توحید دے یا حق نہ مراد اگا عام حق دے چی قرآن و نبی علیہ السلام پاغی راتلل کڑی. بل اتیناہم بلک راتلل کڑی دی منگ دویتا بالحق پا حق دین سرا و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خادر و جنی دادای چی ورسر دزان نمعبودان جوڑ کری او اللہ تدا اولاد او دلونو نسبتو نکی و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خادر و جنی متخذ اللہ ندنی ولی اللہ من ولدن اس اولاد نی پا انبیاء علیہ السلام کی سوک پا ولد سر نیولے او نی فرشتی پا لونو سر نیولی متخذ اللہ من ولدن ندنیولے اللہ من ولدن سا اولاد وما کان معہو او نشت دے دغی اللہ سر من الہ بلہ سوک معبود در رب العالمین سر بل سوک شریک نشتا او دے عبادت او دے بندگی حق دار و مستحق نشتا اوئی بالفرض و تقدیر مشرکانو لکداستاو سنگا کی دد کچرے دا سے وے نو دنیا کی دے دو بادشاہانو کارسی یو بل سر مقابلہ کئی یو بل با نظام غالب کئی نو دا نظام بتسنشر دا نظام بتسنشر کدا اللہ سر بل الہ وے مفسرین لکلی کا العیاذ باللہ دا اللہ نے علاوہ بل الہ وے او دا اللہ سر بل سوک شریک وے نو یو بد یو کس د ژوند دی کول و را دلرلا او بل بد مړ کول لرلا یو بد حرکت را دلرلا او بل بد اغه سکون لرلا یو بد ذلت را دلرلا او بل عزت نو نظام بتسنه شوی خدا نظام چې د خپل ترتیب مطابق چلیږي دا د دې دلیل له چې ما سی واد الله نا بل هیڅوک معبود نشتا و ما کان ماهو من الہن او نشت دے دے دغی اللہ سر من الہ اسوک معبود اذن پدع وحکی لذہب خامخا بوتل البکڑے وے کلو الہ ہر یو الہ بما پہا غچا سر خلق چکم مخلوق پیدا کڑے ہو ہر چا بزان سر غخپل مخلوق دا بے مرگرے کڑے وے وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ او خامخا غلب بکڑے وے زورا ورشوے بوے بازی دوی پا بازی باندے خوچے کلا بل الہ نشتا نو دے نظام کی اس قسما یعنی نقصان ندر آغلے نور امیشہ مشرک نراخی جی مغرب پل غرزی گی سپگمئی ہوا شپا ورز موسمونا دخپل ترتیب مناسب راضی نو داد دی دلیل لے چھ بل الہ نشتا سبحان اللہ پاک دے اللہ عما دا غصن یسفون چدا مشرکان کم صفتو نبیانی عالم الغیب پوہ دے پا تمام کٹو سیزنو باندے والشہادہ و پخکارو باندے پا تمام کٹو اخکارو اللہ عالم و خبردار دے فتعالا نوچد دے عما دا غصن یشرکون چدا مشرکان ور سرکم شریکان جوڑائی یا گرئی سر وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے زرعکم چی پیدا کری ایتاسو خوار کری ایتاسو فی الارض وی پزمک کی ویلیہ تحشرون او دغی اللہ تبتاسو تحشرون راج مکڑے شئی وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے یحی ویمید چی جوندی کول کئی ویمید او منکول کئی ولہو اختلاف اللیل والنہار او دغی اللہ دا پارا دغی اللہ پا اختیار کی اختلاف دشپی او دورزی دے افلا تعقلون آیاتا سود اقل نکارنا لئی بل قالو بلکی وائی دی مثل ما پا مثل لا قال الاولون چی ویلی انبنو کافرو قالو ویلی وغی اذا متنا یا کل چی شمونگ مڑو وکننا ترابا نو شمونگ خاوری وعزواما نو اڈوکی اڈوکی اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ نایا مونگا بخام خاگنی بیاد قبرن نرا پور تکڑے شو لقد اعدنا نحنو بیشک وعد کړی شو ز موسی را او آبا او ناو زمند پلارانو مشرانو سره آزادا من قبل د دې نمخ کی ان هاذا نددا الا اساطیر الاولین مگر د درو کی سید پخانو دی قل وعلم ان الارض د چا د پاردا ز مکدا او من فیها او ها سوق چ پدی ز مک کی دی ان کنتم تعلمون کچرتا سو پوهی گئی سیقولون للہ زرد چدی بوائی چ خاص د اللہ د پارا قلو آیا افلا تذکرون آیا تا سو نصیحت ن قبل وئی قلو آیا مر رب السماوات السبع سوک د پالون کے د اسمانونو و رب العرش العظیم او سوک دے پالون کے او رب دا عرش عظیم الشان سیقولون للہ زرد چدئی بوائی چی خاص اللہ قلو آیا فلا تتقون آیا تا صدا اللہ نیری گئینا قلو آیا من سوک دے بیدی ہی چی پدست قدرت داغ کی ملکوت کل شئن اختیار دا ہر یوشی دے وهو يجيرو دا اللہ پناہی ورکوی چالے چخو خشی ولا يجارو علیہ دا اللہ مقابلہ کی سوک چال پناہی و بچاو نشی ورکولے ان کنتم تعلمون کتا سپوہے گئی سیقولون للہ زرد چوبو آئی دے چی خاص اللہ قلو آیا فانا تسحرون نکم پل پتا سبان جادو و سحر کڑشوے دے بل اتیناهم بالحق بلکہ رات للکڑی مونگ دویتا پا حق دین سرا پا حق کتاب سرا و انہم لکاذبون او بیشک دوی خام خادر و جندی متخذ اللہ ندنی ولی اللہ من ولدن سا اولاد وما کان ماہو او نشتر دغی اللہ سر من الہ سوک معبود اذن پا دغ وقت لذہبا خام خابو تلب و کلو الہ ہریو معبود بماغ چالر خلقا چکم مخلوق پیدا کرو ولعلا بعضهم علا بعض او خام خا غالب شعب و زورور شعب و بازی ردوین پا بازی باننی سبحان اللہ پاک دے اللہ عما دا غسنا یسفون چدا مشرکان کم صفتون بیانی عالم الغیب پوہ دے پا تمام پٹو سیزنو والشہاداو پخکارو فتعالا عما یشرکون نوچد دے دا غسنا چدی ورسر کم شرکان جوڑی